Państwo, program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 8 kwietnia, minęła 8. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o śledztwie w sprawie wczorajszego ataku w Münster, pożarze w nowojorskim Trump Tower i kolejnej niedzieli z ograniczeniem handlu. Niemiecka policja bada okoliczności i przyczyny wczorajszego. Münster, 48-letni mężczyzna, jak się okazało obywatel Niemiec, wjechał samochodem kempingowym w tłum ludzi w starej części miasta, po czym popełnił samobójstwo. Zginęły dwie osoby, a 20 zostało rannych, 6 z nich jest w stanie ciężkim. Z dotychczasowych ustaleń służb wynika, że Jens R. działał sam. Policja nie potwierdza terrorystycznego podłoża tragedii i podaje, że motywy działania mężczyzny nie są na razie znane. Wiadomo, że Jens R. z zawodu designer miał od wielu lat problemy psychiczne. Według telewizji CDF niedawno próbował popełnić samobójstwo. Gazeta Welt am Sonntag podaje, że w przeszłości sprawca tragedii groził, iż odbierze sobie życie w wyjątkowo spektakularny sposób. Policja znalazła w mieszkaniu Jensa R., znajdującym się niedaleko miejsca tragedii, atrapy broni i race. Prawdopodobnie dziś prokuratura postawi zarzuty rodzicom półrocznego dziecka, które z ciężkimi obrażeniami trafiło do Łódzkiego Centrum Zdrowia Matki Polki. Stan chłopca jest bardzo poważny, lekarze walczą o jego życie. Wczoraj policja zatrzymała 21-letnią matkę i 41-letniego ojca mieszkańców okolic Rzechlina koło Kutna, którzy zgłosili się do szpitala, bo jak tłumaczyli, dziecko źle się czuło. Ponieważ obrażenia są bardzo poważne, dotyczą głowy, stan dziecka jest ciężki, należy liczyć się z bardzo surową kwalifikacją prawną, taką chociażby jak znęcanie ze szczególnym okrucieństwem, spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania. O tym, że chłopiec może być ofiarą przemocy, policję zawiadomili lekarze. W sprawie nagród sprawa jest oczywista i jasna. Mają być zwrócone do połowy maja. Będą konsekwencje dla tych, którzy tego nie zrobią, napisała na Twitterze rzeczniczka PiSu Beata Mazurek. O tym, że nagrody mają być przekazane na cele społeczne do Caritas, poinformował w czwartek Jarosław Kaczyński. Prezes PiSu zapowiedział też wtedy złożenie projektu ustawy przewidującej obniżenie o 20% pensji poselskich i senatorskich. Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin mówił wczoraj w Trójce, że projekt szybko trafi do Sejmu. Jeśli ten projekt nawet nie będzie gotowy na najbliższe posiedzenie Sejmu, to jak tylko będzie gotowy, to jesteśmy gotowi nawet zwołać specjalne posiedzenie Sejmu. Prezydencki minister Andrzej Dera deklarował, jak zachowa się prezydent, gdy ustawa zostanie uchwalona. Myślę, że pan prezydent skromności i wstrzemięźliwości nie będzie wetował, tak mogę powiedzieć w tej chwili, w zapowiedziach. A pytano, czy w kancelarii prezydenta planowane są obniżki pensji lub przekazanie przez ministrów nagród na cele charytatywne, minister Dera odpowiadał. Pan prezydent powiedział, żebyśmy każdy w własnym sumieniu tutaj zadecydował i każdy z nas podejmie takową decyzję. Wracając do zapowiedzi prezesa PiSu, Jarosław Kaczyński mówił też w czwartek o wprowadzeniu nowych limitów obniżających wynagrodzenia samorządowców. Przedstawiciele wszystkich ugrupowań poza PiSem deklarują, że będą samorządowców bronić. Jak mówiła wczoraj w Rzeszowie wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska z PO, prezes Kaczyński na Nowogrodzkiej nie będzie określał, jak ma działać samorząd w Polsce. To po prostu niedorzeczne. Mamy ustawę o samorządzie i wiemy bardzo dokładnie, kto decyduje o wysokości zarobków. To są rady, to jest kompetencja samorządu, przypominała posłanka Platformy. Na Węgrzech odbywają się wybory parlamentarne, w których spodziewane jest zdecydowane zwycięstwo rządzącej od 2010 roku koalicji konserwatywnego Fideszu i chrześcijańsko-demokratycznej partii ludowej. Opozycja jest rozbita na dwa obozy, bardzo podzieloną lewicę i skrajnie prawicowy niegdyś, ale od kilku lat starający się przemieścić bardziej w stronę centrum Jobbik. Jedna osoba zginęła, a 4 strażaków zostało rannych podczas pożaru, który wybuchł w Trump Tower na nowojorskim Manhattanie. Nic nie wskazuje na to, by pożar powstał w wyniku celowego działania. Marek Wałkuski. Pożar wybuchł około 6 wieczorem czasu lokalnego w jednym z apartamentów Trump Tower. Na nagraniach wideo zarejestrowanych przez turystów widać ogień i dym buchający z kilku okien na 50 piętrze. Na miejscu natychmiast pojawili się strażacy i pożar został szybko ugaszony. Donald Trump i jego żona Melania przebywają w Waszyngtonie. Niespełna godzinę po wybuchu pożaru prezydent Stanów Zjednoczonych poinformował na Twitterze, że ogień został ugaszony. Strażacy wykonali świetną robotę, dziękuję wam, napisał prezydent Stanów Zjednoczonych. Trump Tower to 58-piętrowy drapacz chmur na nowojorskim Manhattanie. Na 3 najwyższych piętrach znajduje się rezydencja Donalda Trumpa i jego rodziny. W budynku mieści się także siedziba jego firmy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Gdyby ktoś wybierał się dziś do supermarketu, to przypominamy, duże sklepy są zamknięte w tę niedzielę i w dwie kolejne obowiązuje ograniczenie handlu. Dopiero w ostatnią niedzielę kwietnia będzie można zrobić zakupy w galeriach. To był serwis Trójki.

drugu struga. Labroć se mesi i spożo se cuga. Naspi nam po rakiju i na zdrawi za kraj. Tehnološki višak danas slabi 1. maj. Ovdje se rastajemo s Bogom goodbye. Mi idemo u stečaj, sretan 1. maj. Danas nije olimpijada, danas nije ni gej parada. Garant nije čiburijada, danas je praznik dan rada. Danas nije olimpijada, danas nije ni gej parada. Garant nije čiburijada, danas je praznik dan rada. Se ori, pjesma što slavi neradni dan. Sudzobran ne za potok žubori. Zašto da kvarimo savršen plan? Nikog ne zanima ni klasna borba. Krčka u kazanu, begova čorba. Kakva revolucija i pariška komuna. Evo deset će vapa u pola somuna. Kad gase roštilje i utihnu pjevajke. Slivade nestanu čebadi ležajke. Kući ćeš umoran leći u krevet. Sanjaćeš zaslužen radnički dženet. Prijeti snova sebi obećaj. Samo levati idu u stečaj. Biro je početak, a penzija kraj. Radnička klasa odlazi u raj. Naspi nam po rakiju i na zdravi za kraj. Tehnološki višak danas slabi 1. maj. Ovdje se rastajemo s Bogom goodbye. Mi idemo u stečaj, sretan 1. maj. Danas nije olimpijada, danas nije ni gej parada. Garant nije čiburijada, danas je praznik dan rada. Danas nije olimpijada, danas nije ni gej parada. Garant nije čiburijada, danas je praznik dan rada. Danas nije olimpijada, danas nije ni gej parada. Garant nije čiburijada, danas je praznik dan rada. Danas nije olimpijada, danas nije ni gej parada. Garant nije čiburijada, danas je praznik dan rada. Oliwia, wysokie góry, kolorowe suknie i meloniki zamienione na kaski. Połączyć to niełatwo, tym bardziej, że przydałoby się jeszcze znać język hiszpański. Jakie to szczęście, że w studiu są z nami osoby nad wyraz kompetentne we wspomnianej materii. Marzena i Krzysztof Wystrachowie. Dzień dobry, witajcie. Witamy serdecznie. Cześć, witamy. Sporo czasu minęło od naszego ostatniego spotkania i miło widzieć was po dłuższej przerwie. I mam nadzieję, że zdążymy jeszcze dzisiaj porozmawiać o tym, co się u was w ostatnich latach działo, ale dzisiaj spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o wspinaniu na boliwijskie góry, co może nie być tak szczególnie wyjątkowe, gdyby nie to, że rzecz dotyczy kobiet w kolorowych sukniach, czasami właśnie we wspomnianych melonikach, które jeszcze do niedawna były te kobiety na marginesie społeczeństwa boliwijskiego. La Chulitas Escaladoras, dobrze? Dokładnie, tak się nazywa grupa tych kobiet. I co to za grupa kobiet? To grupa Cholit, czyli kobiet rdzennej krwi. Tutaj jest akurat grupa Aymara. To znaczy rdzennej krwi. Jak powiem Indianki, to no właśnie, kiedyś może by się, mi się dostać. Kiedyś bym pewnie też powiedziała Indianki, gdybym nie wiedziała, jak bardzo jest to dla nich obraźliwe i one nie lubią być tak nazywane. A dlaczego? Dlatego, bo to się wiąże z bardzo wieloma złymi przeżyciami, które one doświadczyły, jak były młodsze. Czyli kiedy na przykład bo one pochodzą ze wsi, więc jak przyjeżdżały do miast, były traktowane jako gorszy gatunek po prostu. Ale przez to, że były nazywane Indiankami, czy z innego powodu? Dlatego, że pochodziły ze wsi, były mało wyedukowane, były rdzennej krwi. I wyróżniały się wyglądem też. Wyróżniały się wyglądem, dokładnie. A ten wygląd to oprócz meloników, no w ogóle meloniki to za chwilę, to jest najciekawsze, ale no dobrze, mamy taką Cholitę, dobrze mówię? Dokładnie, Cholitę. Jak ona wygląda, bo wyróżnia się z tłumu? Tak, w ogóle to tak naprawdę to jest i Chola, i Cholita, ponieważ na kobiety niezamężne mówi się Cholity, a na kobiety zamężne mówi się czole. Tylko, że to się tak przyjęło, że się mówi czolity na nie, zdrobniale tak właściwie, trochę pieszczotliwie, one same tak na siebie mówią. Także tak, jest to melonik, są to dwa długie walkocze, czarne zazwyczaj. Spódnica, pantofelki na niskim obcasie. Spódnica też nietypowa. Spódnica nietypowa, dokładnie złożona z wielu warstw. Ona po prostu, jest ważne, żeby ona się jak najwięcej unosiła. Ona nie ma być blisko ciała, tylko im bardziej oddalona od tego ciała, tym lepiej. Falbany, tak to też zależy, bo one na przykład w góry, czy w różne, podczas różnych aktywności używają innych spódnic, lżejszych, po prostu. Ale to za chwilę. Zanim dokładnie, jeszcze ruszymy w góry, to zostańmy jeszcze. Tak, a meloniki skąd się wzięły? Tak naprawdę nie wiadomo, skąd one się do końca wzięły. Historia mówi, że zostały przywiezione do Boliwii przez kolejarzy angielskich, ponieważ oni zawiadywali kiedyś koleją na terenie Boliwii i że ponoć od nich te meloniki przeszły do kobiet boliwijskich. Ale tak naprawdę, czy to jest legenda, czy to jest prawda, to nie wiemy. A to są meloniki takie, jak Charlie Chaplin nosił w filmach? Tak, dosłownie? Tak, dosłownie. Malutkie takie, że jak się patrzy, to my się za każdym razem zastanawiamy, kiedy jej spadnie z głowy. No, nigdy nie spada, ale tak wygląda, jakby miał zaraz spaść. One czasami sobie przypinają jeszcze je spinkami, żeby one się lepiej trzymały. Często one są robione na miarę po prostu. I teraz cały czas mówimy o Cholitas czy o Cholita, jeżeli chodzi o grupę etniczną, rdzenną. Tak, to są kobiety rdzennej krwi, ale nie każda kobieta rdzennej krwi jest Cholitą. Właśnie ten wygląd, te warkocze, ten melon, ta spódnica określają, że to jest Cholita. W taki sposób rozróżniamy, kim jest Cholita, a kim jest nie Cholita, też rdzennej krwi. Nie każda po prostu kobieta chce się ubierać w ten sposób. Jeszcze kilka lat temu, jak taka kobieta przyjechała do miasta ze wsi od siebie, albo żeby szukać pracy, albo żeby załatwić jakieś sprawy, to spotykała się co najmniej z ostracyzmem w tym mieście. No generalnie z bardzo dużą dyskryminacją. One miały, mówiąc... A jak to się przejawiało? Wiesz co, przejawiało się, bo nie było jakby prawa, które dokładnie mówiło, że one coś nie mogą robić, ale kiedy przyjeżdżały na przykład ze swoimi zakupami sprzedawać je, to ludzie z miasta je przeganiali. Właśnie tam wtedy bardzo często słyszały, że są Indiankami, ej, wy głupie Indianki, uciekajcie stąd, albo pobrudzicie wszystko, nie dotykajcie niczego. Więc bywało tak, że one przyjeżdżały do miasta ze swoją rodziną, żeby coś sprzedawać i przez cały dzień nie korzystały z toalety. Po prostu bały się iść do tej toalety. Komunikacja miejska również były przeganiane. Główny plac miasta La Paz, gdzie jest siedziba rządu, po prostu nie mogły tam wchodzić. No nie były wpuszczone. Zresztą mówimy tutaj nie tylko Cholity, bo w ogóle rdzenni ludzie przyjeżdżający ze wsi, i mężczyźni, i kobiety. Także miały bardzo ograniczone prawa, załatwiali jakieś sprawy w urzędzie. Było na zasadzie, nie, szły do urzędu coś załatwić i ich hiszpański był słaby albo żaden, no to urzędnik mówił, spadaj, nauczy się hiszpańskiego, jak się nauczysz, to wrócisz. To wróci i będziesz mogła to zobaczyć. No właśnie, bo one też nie mówiły po hiszpańsku, więc przez to też były dyskryminowane, że się nie można było z nimi dogadać. One się musiały uczyć tego hiszpańskiego. No ale akcent miały wciąż nie taki i przez to były wyzywane. Ludzie nie chcieli z nimi rozmawiać. No i właśnie to nie mogły robić kariery też w wielu różnych zawodach. Po prostu zostawało im to, co nie były wykształcone, więc po prostu zazwyczaj sprzedawały coś na ulicach, sprzątały, były gosposiami. Jeśli chciały robić karierę w jakichś innych, lepszych zawodach, musiały po prostu tuszować swoje pochodzenie. Ściągać spódnice, ubierać spodnie, nie wiem, zmieniało nazwiska niejednokrotnie, także... Czyli działały trochę na przekór swoich tradycjom. Dokładnie. Niektóre tak, ale większość... Co z mężczyznami, co z mężami? Zakładam, że część tych kobiet miała mężów. No prawie wszystkie mają. Oczywiście oni tak samo cierpieli dyskryminację, identycznie, z tym, że Cholity się wyróżniają strojem, więc w momencie, kiedy taka Cholita się pojawiała gdziekolwiek, to było od razu... Było widać ją z daleka, ten melonik, te suknie. Tak, dokładnie. No i w dodatku ten strój był jeszcze obśmiewany, także jakby dodatkowo, bo mężczyźni praktycznie już dawno porzucili stroje jakieś tradycyjne. Czasami gdzieś tam pojawi się jakiś kapelusz albo jakiś poncho, ale generalnie ubierają się na modłę taką, jaką znamy tutaj. Znaczy na wsiach dalej się ubierają tradycyjnie. Tylko ci, którzy już żyją w miastach, czy nawet się urodzili, czy się po prostu przenieśli do miasta, no często już porzucają ten strój. Rzadko można spotkać kogoś w tradycyjnym stroju w mieście. I od kilku lat sytuacja zaczyna się zmieniać. Tak naprawdę nie wiadomo do końca, kiedy to się zaczęło zmieniać. To są długie i powolne zmiany. Aczkolwiek Cholity mówiły, że takie mocne zmiany nastąpiły od kiedy prezydentem został Evo Morales. Teraz mu wiele ponad rzeczy zarzucają. Lat temu. Tak, dokładnie. Wiele rzeczy mu zarzucają, ale jednak to wszyscy mu przyznają, nawet przeciwnicy, że to się zmieniło, że on bardzo tutaj działał na rzecz ludności ze wsi, na rzecz rdzennej ludności. Ale przywrócił im godność w jakiś sposób? Sprawił, że stali się podmiotowi? Nagle zaistnieli jako ludzie, a nie jako... On właściwie zaczął też używać słowa Indianie. Mhm. Zaczął mówić, my Indianie jesteśmy ważni, my Indianie i tu mu za nim powtarzam. Bo z tej grupy pochodził. Tak. Tak, on jest Aymara. Chociaż wiele osób to wątpi. Uważa, że teraz po tylu latach uważają, że to wszystko jest tylko propaganda i nieprawda. To na przykład on nie zna żadnego rdzennego języka, on zna tylko hiszpański. Jeżeli chodzi jeszcze o liczby, to o jak dużej grupie tych Indian, nie Indian mówimy? Około 5, znaczy wszystkich, bo dwie najliczniejsze grupy to są Aymara i Quechua. Oficjalnie zarejestrowano 36 grup etnicznych w Boliwii. 37 właściwie z tą mieszaną. Ale mówimy około mniej więcej 50% ludności Boliwii. To jest duża grupa ludzi. Tak. Który nie sposób zignorować. Już w tej chwili nie. Już w tej chwili nie ma szans. Zyskują głos. Dokładnie. A co się w ramach tego zyskiwania głosu odbywa w górach i dlaczego Chilitas ruszyły w góry, o tym już za chwilę. Marzena i Krzysztof Wystrachowie są z nami. Llame la policía, anda María, que te quiero vida. Tengo muchas ganas de probar tu ya tortilla. Oye María, pécamelo tía. Pide que tu madre no llame la policía. Anda María, que te quiero vida. Tengo muchas ganas de probar tu ya tortilla. La bella flor que yo quería no me da doripa pa' mi barracón. Hace sufrir mi corazón, pero su padre es un grande matador, mafioso de Jerez, un mafioso de Jerez. Yo lo amo como quiero, donde voy al hilo espero, despacito gobierno, con rima de muy despierto. Pero mi guitarra me llama de marginal, y la guerra le da el mundo que no pasa de legal. Por eso mi guitarra me llama de marginal, la guerra que en el mundo le eso pasa de legal, de legal. Oye María, pécamelo tía, pide que tu madre no llame la policía. Anda María, que te quiero vida, tengo muchas ganas de probar tu ya tortilla. Dinero, dinero, no tengo dinero pero tengo amor María. Wracamy do Boliwii, gdzie mieszkają ludzie z grupy Aymara, dobrze mówię? Tak. I między innymi należą do nich Cholitas, czyli kobiety z tej grupy. I część z tych kobiet robi coś, czego dotychczas nikt z tej grupy nie robił, mianowicie wspinają się, uprawiają wspinaczkę górską, w zasadzie wysokogórską. I to zadziwiło najpierw Boliwię, potem świat. Dokładnie. To był szok, że te kobiety chciały pójść w te góry. Znaczy, one z górami są związane od bardzo dawna, bo większość z nich pracuje jako kucharki w schroniskach górskich. No są po prostu, mają mężów, którzy są przewodnikami górskimi, ojców, także z tymi górami są od dawna związane. Niektóre pracują, znaczy większość z nich w sumie pracowała przez jakiś czas jako tragarki. Mhm. Także w tych spódnicach, pantofelkach nosiły plecaki. Tak, dokładnie. Nosiły turystom plecaki do schroniska. No ale nie wchodziły na ten szczyt. One zostawały, gotowały, mężczyźni szli na szczyt z turystami. Na zapleczu były. Dokładnie. Mhm. No i gdzieś tam krążyło w ich głowach myśli, jak to by było wejść na ten szczyt w ogóle, jak to jest. One mówiły, że ci turyści wracali, jedni szczęśliwi, inni smutni, że rozemocjonowani. I pytali się ich, jak to jest być tam na szczycie, zanim na przykład poszli, jak to jest. One nie miały odpowiedzieć, bo nie wiedzą, jak to jest. I zaczęły się zastanawiać, jakby tak kiedyś pójść na ten szczyt, zdobyć ten szczyt. Ale to było wszystko bardzo trudne. Po pierwsze, nie miały sprzętu, nie miały też doświadczenia, a mężczyźni, no może by poszli z nimi, ale ciągle też nie mieli czasu, bo mieli turystów, grupy. Wciąż nie było po prostu odpowiedniego momentu. I tak naprawdę zaczęło się prawdopodobnie od Lidii, od jednej z właśnie z Cholit, która pewnego dnia powiedziała do swojej koleżanki, słuchaj, jakbyśmy jednak poszli na ten szczyt, że jest teraz mało turystów, mój mąż powiedział, że tak, że możemy pójść i co ty na to? No i właściwie zorganizowało się bardzo szybko. 11 Cholit stwierdziło, dobra, robimy to, idziemy. No i poszły. Huayna Potosí, pierwszy szczyt, pierwszy 6-tysięcznik. No było dla nich... No 6 tysięcy to poważnie. No dokładnie. Ta góra nie jest trudna technicznie, no ale jakby nie ale było... Ale 6 tysięcy robi swoje. Jest to wysiłek, jest to... Jest wzięły to... liny, zamieniły meloniki na kaski. Zamieniły meloniki na kaski, założyły uprzęże, już założyły buty pod raki, ale została spódnica, zostały sweterki, okulary lodowcowe, jeszcze do tego jakieś rękawice, no i poszły. I na pierwszym szczycie się nie skończyło? Nie skończyło, aczkolwiek miało się skończyć. No, generalnie, kiedy szły na ten pierwszy szczyt, to na ten pierwszy szczyt to nie było figłowieżnego projektu wielkiego, ale kiedy zeszły i doznały tych emocji, których chciały doznać i zobaczyły, że to przeżycie je uszczęśliwiło, że poczuły się takie wolne, że pokazały, że mogą, więc stwierdził czemu, no tych 6-tysięczników w Boliwii jednak kilka jest, więc spróbujmy wchodzić na następne. No i w ten sposób do tej pory już weszły na 5-6-tysięczników. Wzięły los w swoje ręce, można powiedzieć. Dokładnie. To, bo to na fali tych zmian społecznych, tego, że te Cholity, czy ta grupa Aymara generalnie zaczęła być podmiotem społeczeństwa boliwijskiego, a nie przedmiotem. One często spotykały się na przykład z hejtem, po co one idą w tych spódnicach, po co, czemu one nie mogą pójść tam, a nie spodnia, dlaczego one tak wydziwiają. No właśnie, też bym zapytał. A one robią to, bo one chcą zademonstrować, że one są Cholitami. Mhm. Idą w spódnicach, bo całe życie wszystko robią w tych spódnicach. Od małego chodzą w tych spódnicach, pracują w spódnicach. I stwierdził, że tam na szczyt też są pójść w spódnicach. One chcą zademonstrować, że są tymi Cholitami, że one jako Cholity mogą to zrobić. I dlatego zdecydowały się na taką formę. Aczkolwiek na początku miały trochę problemów z tymi spódnicami, podarły je rakami nieraz, ale w końcu się przyzwyczaiły. Oprócz tego, jak one zobaczyły, co się stało później, jak one zaczęły zdobywać te szczyty, jak media zaczęły się nimi interesować i jak inne kobiety zaczęły się motywować tym, inne Cholity. Wyznaczyły drogę. Dokładnie, one zaczęły mówić, no propagujecie nasz strój, bycie Cholitą na cały świat, pokazujecie, że można być dumnym z tego, że jesteśmy Cholitami i robimy takie rzeczy. No i teraz one czują misję, że te spódnice, no, one nie mogą ich zamienić na spodnie. One chcą to robić dalej, chcą dalej motywować. Widzą, że to jest nie tylko dla nich szczęście, ale też, że mogą motywować inne kobiety. I Cholity robią teraz różne nietypowe, czy dotychczas nietypowe aktywności. Jedna z moich ulubionych, bo widziałem jakiś materiał filmowy, zajmują się amerykańskim wrestlingiem, czy są zapaśniczkami. Tak, dokładnie, ale to akurat nie te. To są jakieś ich no nawet nie koleżanki, ale inne Cholity. Faktycznie od dawna już się zajmują zapasami, ale nawet nie wiem od jak dawna. Tak, dosyć długo. Tak, w tej chwili Cholity wkraczają już normalnie we wszystkie zajęcia. W parlamencie boliwijskim jest bardzo dużo Cholit. Nie wiem, kierują ciężarówkami, autobusami miejskimi. Rewolucja społeczna. Pracują na budowach razem z mężczyznami. Także no, w tej chwili robią to, co chcą, mówiąc w cudzysłowie. Co nie zmienia faktu, że dalej się z nich śmieją, na przykład mężczyźni, często się z nich śmieją. Mhm. One z tymi mężami, przewodnikami i innymi przewodnikami, których spotykają w górach, No dużo się tam, dużo przeżywały. Dużo przeżywały różnych obelg w ich stronę, wyśmiewania się. Też słyszeliśmy tak, że one mówiły, no mój mąż to mnie cały czas wspierał, ale mężowie innych czolic to już nie tak bardzo. No ale nie dowiedzieliśmy się, którzy to byli ci, którzy nie wspierali, bo potem każda mówiła, nie, mój to mnie wspierał. Także teraz już nie wiemy, kto to był. W każdym razie to mnie wspierał. Tak, kobiety generalnie na całym świecie dalej muszą udowadniać, że są w stanie dorównać facetom, no i te udowadniają. I być może będzie szansa na to, żeby czolity spotkać w Polsce. Jest duża szansa na to. Na razie trwają starania, żeby czolity przyjechały na Festiwal Górski w Lądku-Zdrój we wrześniu. Mm. No także trzymam mocno kciuki. Kiedy im o tym powiedzieliśmy, to po prostu tak się strasznie ucieszyły. Dla nich to spełnienie marzenia. No nigdy nie były za granicą. Kiedy jechały na jakieś wykłady motywacyjne do innych miast, mogły się przelecieć samolotem, to było dla nich takie wydarzenie, że one w ogóle mogą polecieć samolotem do innego miasta w Boliwii. A tutaj Polska dla nich po prostu... No, ciężko powiedzieć, jak dla nich to jest ogromne doświadczenie, jakie to będzie dla nich doświadczenie po prostu przyjechać do innego kraju. Kiedy? We wrześniu? We wrześniu. Tak, druga połowa września. Także trzymamy kciuki, żeby to się udało. I jeszcze zanim wrzesień, to jest jeszcze jedno marzenie, które mamy nadzieję, że się uda spełnić, bo im brakuje cały czas najwyższej góry w Boliwii, czyli Sahamy. I cały czas chcemy z nimi tą Sahamę zdobyć, żeby przy okazji zrobić reportaż, fotoreportaż na ten temat. No i mam nadzieję, że to się uda jeszcze wcześniej, bo w maju tego roku. A czy to znaczy, że zamieniliście drzewa na góry? Bo was... Wasi obserwatorzy i fani kojarzą jednak głównie z arboryzmem, czyli schodzeniem po drzewach, również w Ameryce Południowej. A drzewa też je zebraliśmy. Naprawdę? Naprawdę. Chodziły w tych spódnicach na drzewa? Chodziły w spódnicach. Dobrze. Zrobiliśmy taką akcję. Były straty w sprzęcie? Nie, wszystko było w porządku. Ale wyzwaniem było znaleźć drzewo w mieście, w takiej ogromnej metropolii, jaką jest La Paz. I no nie udało się, powiedzieliśmy im o tym pomyśle. One się strasznie zapaliły do tego, przyjechały w tych spódnicach i wchodziły na drzewa. No dobrze. To czekamy na przyjazd czolic, być może we wrześniu do Polski. Bardzo wam dziękuję. Marzena i Krzysztof w Strachowie byli z nami. Dziękujemy. W radiu istotny jest dźwięk. Istotne jest brzmienie. To jedyny sposób komunikacji teraz z Państwem, więc każdy detal ma znaczenie. Dla Felixa Bluma dźwięk również pełni ważną rolę. Ten Francuz, mieszkający najczęściej w Meksyku, jest inżynierem dźwięku, który pracuje zwykle na potrzeby przemysłu filmowego, ale jest też aktywnym dźwiękowym artystą, który kolekcjonuje tak zwane field recordings z całego świata. To nagrania zrealizowane gdzieś w terenie, zwykle nieprzetworzone. To może być w zasadzie wszystko, na przykład wiatr wiejący na pustyni Mojave w Stanach Zjednoczonych. Albo wiatr w towarzystwie plastikowej butelki wiejący na pustyni w Chile. Albo orkiestra grająca w trakcie pogrzebu w Port-au-Prince na Haiti. Wiele nagrań Felixa jest dostępnych w internecie bezpłatnie, więc można z nich korzystać do własnych potrzeb. Z Felixem rozmawiałem kilka dni temu. Zapytałem go, jak wybiera cel dla swoich nagrań i czym kieruje się przy wyborze. Alors c'est une question assez difficile. En général, plus que chercher des sons, je cherche des lieux plutôt. To dość trudne pytanie. Generalnie mniej poszukuję dźwięków, a bardziej skupiam się na ludziach i miejscach, które mnie interesują. Potem staram się wyodrębnić z tych miejsc jakieś szczególne brzmienia, przy czym jestem otwarty na wszelkie możliwości, które przynosi mi dana okoliczność. Odrzucam uprzedzenia, koncentrując się na źródle dźwięku. Ale oczywiście to sam dźwięk w finale jest najważniejszy. Naturalnie w mojej pracy istnieją dźwięki, które szczególnie przypadają mi do gustu, jak choćby to, jak brzmi przyroda. Wielu z nas tak ma, ale uwielbiam też interakcję z naturą, w jaką wchodzą ludzie. Ludzie, którzy też są częścią tej natury. Interesuje mnie brzmienie ludzkiego głosu, akcenty, rytm. Podczas pracy jestem bardzo skupiony na tym, by korzystać ze wszystkiego, co oferuje mi sytuacja. Więc czasami podążasz spontanicznie za dźwiękami, kiedy je usłyszysz? Zgadza się. Próbuję robić dwie rzeczy jednocześnie. Z jednej strony koncentruję się na słyszanych dźwiękach, a z drugiej nie zapominam, po co przyjechałem w dane miejsce i co planuję nagrać. To jest sytuacja podobna nieco do malarza, który zamierza namalować katedrę Notre Dame. Wie, że musi przyjechać do Paryża i dopiero tam sprawdza miejsca, gdzie może ustawić sztalugę. Decyduje, czy ma być daleko od katedry, czy raczej blisko. Czy namaluje samą katedrę, czy może jednak na płótnie powinien umieścić również turystów. Przed rozpoczęciem pracy taki malarz musi się przygotować. I w moim fachu jest podobnie. Przed nagraniem badam miejsce nagrania. Czy to będzie miasto, czy raczej gdzieś poza nim. Sprawdzam wiele detali, które mogą mieć znaczenie. Tak przygotowany rozpoczynam nagranie, mając jednocześnie w pamięci, że instynkt, emocje i wyczucie chwili też mają znaczenie i mogą być ważnym drogowskazem. W takim razie, co musisz wiedzieć, żeby zacząć nagranie? Jak długo się przygotowujesz i jak te przygotowania wyglądają? Dużo zależy od rodzaju nagrania, które zamierzam zrobić. Inaczej wyglądają przygotowania, gdy rzecz wykonuję niedaleko od miejsca zamieszkania, a inaczej, gdy w grę wchodzi dalsza podróż. W tym drugim przypadku muszę wcześniej zdecydować, jaki sprzęt wziąć ze sobą, ponieważ wszystkiego wziąć nie jestem w stanie. Generalnie dopasowuję sprzęt do zamierzeń. Raz biorę mikrofon kierunkowy, a innym razem przeciwnie. Mikrofon, który nagrywa szerokie przestrzenie dźwiękowe. To przypomina wybory fotografa, który dopasowuje obiektywy do planowanych zdjęć. Takie sprzętowe przygotowania nie zajmują mi dużo czasu. Natomiast długotrwałe może być oczekiwanie na dany dźwięk, który raz jest, a innym razem go nie ma. Po Na przykład w przypadku nagrywania zwierząt pojawia się problem mojego wpływu na to, co się dzieje. Zwierzęta, reagując na obecność człowieka, zmieniają swoje zachowanie. Umieszczam mikrofon najbliżej miejsc, w których mogą pojawić się na przykład ptaki i czekam godzinami. Trzeba mieć dużo cierpliwości. Czasem zostawiam mikrofon na całą noc i następnego dnia słucham, czy nagrało się coś wartościowego. Gdy, dajmy na to, nagrywam interesujące mnie ptaki w lesie, słyszę też wiatr w gałęziach drzew, inne ptaki w okolicy, szemrzący nieopodal strumyk. A gdy nagrywam śpiew ludzi śpiewających na ulicy, słychać miasto w tle, słychać też zachowanie słuchających obok ludzi, ruch uliczny. Te dźwięki nie mogą zagłuszać się nawzajem. Istotne jest wtedy zachowanie relacji między nimi, proporcji, które właściwie oddadzą brzmienie. L'endroit qui me paraît juste. En blanco estoy, nadie supo escribir nada, no dejaron ni una. Pamiętam z jednego z twoich nagrań wideo, że nagrywałeś dźwięk między innymi osła siedząc na ośle. A może to był muł, nie jestem tego pewny. Pamiętasz tę sytuację? Tak, to był osioł. Znam takie osły z południa Francji, gdzie się wychowałem. Zrobiłem dwa nagrania dźwięku z osłami. Najpierw we Francji. Zależało mi na dźwięku idącego osła. I w końcu uznałem, że najlepiej będzie na nim siedzieć. Przed sobą trzymałem tyczkę, do której przywiązana była marchewka, którą widział osioł. Obok marchewki znajdował się mikrofon, więc osioł szedł, a ja mogłem go nagrać z bardzo bliska. Za drugim razem robiłem nagranie z osłem w Meksyku, na pustyni. Też na nim siedziałem, ale nie było marchewki i osioł nie chciał iść. To było bardziej skomplikowane nagranie. Jakie rodzaje nagrań są twoim zdaniem najtrudniejsze? Może jakieś przykłady? Myślę, że każde nagranie ma swoją trudność i jest wymagające, nawet jeśli początkowo nic na to nie wskazuje. Na przykład chcesz nagrać jakiegoś człowieka w jego domu, a tu nagle sąsiedzi zaczynają hałasować. Ktoś włącza muzykę i zaczyna się problem. A to miało być przecież łatwe nagranie głosu. Podczas nagrania mogą pojawić się uniwersalne utrudnienia, takie jak nagła zmiana pogody, wiatr i deszcz, które są bardzo głośne i dokuczliwe. Mogą całkowicie zagłuszyć to, co chcemy nagrać. W trakcie upałów niemal zawsze znajdzie się włączona klimatyzacja albo wentylatory. Bardzo hałasują. Każde miejsce związane jest z jakimiś trudnościami. To normalne. Trzeba je tylko przewidzieć z wyprzedzeniem. Czy według ciebie każde miejsce, każde państwo, czy nawet kontynent mają swoją dźwiękową specyfikę? Coś charakterystycznego, co jesteś w stanie zauważyć i usłyszeć i wyodrębnić podczas nagrania? Myślę, że jeśli chodzi o kwestie kontynentów, sprawa jest skomplikowana. Ale to ciekawe pytanie. Do jakiego stopnia miejsca mają swoje dźwiękowe tożsamości? Dajmy na to Warszawa. Jakie dźwięki są typowe dla tego miasta? Jakie się w nim narodziły, a które z nich mają uniwersalny charakter, jak na przykład brzmienie jeżdżących samochodów, które w Meksyku, w Europie czy w Stanach Zjednoczonych brzmią podobnie. Moim zdaniem ważne jest, żeby patrzeć na system dźwięków danej kultury w taki sam sposób, w jaki patrzymy na daną architekturę, tradycję, teatr czy kino. W tym sensie uważam, że państwa południa czy państwa rozwijające się mają znacznie silniejszą dźwiękową tożsamość niż reszta świata. Dużo czasu spędzam w Meksyku i uwielbiam, jak ten kraj brzmi, szczególnie stolica. To jest bardzo hałaśliwe miasto, które ma charakter. To, co w krajach Europy zwykle odbywa się w budynkach, tu dzieje się bezpośrednio na ulicy. Ci sprzedawcy, ci ludzie, muzyka. Dla mnie to dźwiękowo bardzo ciekawe. Jeśli ustawię mikrofon w centrum miasta Meksyk, łatwo domyślisz się, kierując się tylko dźwiękiem, gdzie jestem. Natomiast gdybym umieścił mikrofon w Paryżu i nie słyszałbyś rozmawiających ludzi, byłoby ci trudno zgadnąć, skąd pochodzą nagrane przeze mnie odgłosy. Tak, dźwiękowa tożsamość miejsc to bardzo ciekawe zagadnienie. Myślę, że warto się zastanowić, czy w niektórych przypadkach brzmienie miast nie powinno być niejako chronione jako część dziedzictwa kulturowego. Masz jakieś wymarzone obiekty czy cele do nagrania? Coś, na czym ci szczególnie zależy? Oczywiście jest mnóstwo dźwięków, które planuję nagrać, jak i takich, których być może nigdy nie nagram, mimo że bardzo bym chciał. Na przykład brzmienie trzęsienia ziemi. Takie nagranie jest niezwykle trudne technicznie, a przede wszystkim trudno znaleźć się we właściwym miejscu o właściwym czasie. Jest też sporo zwierząt, które chciałbym nagrać. W tej chwili szczególnie zależy mi na nagraniu bociana. Próbowałem tego dokonać podczas niedawnego wyjazdu do Turcji, ale się nie udało. Podobnie porażką zakończyła się zeszłoroczna próba nagrania jaguara w Amazonii. To bardzo trudne zwierzę. Oczywiście oprócz zwierząt są też konkretne miejsca. Marzą mi się nagrania w Afryce. W Europie też są jeszcze miejsca, które można dźwiękowo odkryć. Myślę też o Syberii, jej wielkich, niezamieszkanych przestrzeniach, które wydają mi się szalenie interesujące. Felix Blim, Francuz mieszkający w Meksyku, dźwiękowy artysta, inżynier dźwięku, a jego nagrań można m.in. posłuchać na jego stronie internetowej felixblim.com oraz na stronie freesound.org, stronie, która służy do wymiany nagrań między użytkownikami, wymiany, która odbywa się na zasadzie bezpłatnej, także nagranie Felixa również można stamtąd pobrać i wykorzystać. Lat temu pewien Amerykanin przed 30, który fizjonomią przypominał nieco żyjącego w jego czasach Abrahama Lincolna, postanawia porzucić normalny żywot w niewielkim miasteczku na rzecz życia w chacie w nieodległych lasach, bez towarzystwa ludzi. Tak spędza ponad 2 lata, a efektem jego doświadczeń jest książka Walden, czyli Życie w lesie. Wciąż książka wydawana na świecie, w Polsce niedawno doczekała się wznowienia, książka Henry'ego Davida Thoreau. A razem z nami jest Adam Robiński, dziennikarz i autor książki Hajstry. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry. To jest książka opisująca eksperyment na samym sobie, czy książka wizjonerska? Co to jest za książka? Ta książka ma bodaj w podtytule Traktat filozoficzno-ekonomiczny. Jej ważnym elementem są obserwacje przyrodnicze, ale też jest przejawem buntu przeciwko temu, jak wyglądało w tamtych czasach życie w Stanach Zjednoczonych. Czyli w skrócie mówiąc buntu przeciwko cywilizacji, przeciwko procesom urbanizacyjnym. Książka anarchistyczna w takim razie? Tak, ale w taki sposób dosyć... Ta książka chyba miała być takim tupnięciem nogą, tylko w tamtych czasach chyba mało kto to tupnięcie usłyszał i echo tego tupnięcia tak naprawdę właśnie dopiero 150 lat temu do nas dociera. Ludzie prowadzą życie głupców, o czym się przekonają, gdy dobrną do końca, a może wcześniej, tak pisze Thoreau. To jeden z wielu cytatów, można tych cytatów naprawdę mnożyć. Książka, która często określana jest jako taka książka fundament dla ludzi, którzy myślą eko, dla ludzi, którzy myślą antycywilizacyjnie, czy może antyprzemysłowo, antyinformatycznie. Dlaczego ona jest aktualna w tej chwili? Czy jest rzeczywiście? No właśnie to jest ciekawe, bo mi się wydaje, że efekt, jaki ta książka miała na późniejszych czasach, na innych twórcach, na kulturze, jest dużo istotniejszy niż sama jakość literacka tej książki. Do dziś literaturoznawcy spierają się, czy on był rzeczywiście pierwszy, który tak naprawdę pochylił się nad miejscem człowieka w przyrodzie, czy inni byli przed nim, a on się tylko inspirował, ale na pewno był pierwszym takim głośnym głosem, który też postawił sobie za cel opisanie tego miejsca człowieka w przyrodzie. I tego, że oddalamy się od tej przyrody. Tego, że obojętniejemy na nią. I każde zdanie jego książki ma być jakimś takim, ma być antidotum na to obojętnienie. I właściwie cały nurt nature writing, bo Thoreau jest uważany za ojca nature writing, cały ten nurt, taki cel stawia przed sobą. Przypominanie ludziom, że jesteśmy zwierzęciem, że to, że zbudowaliśmy parę cywilizacji, nie zmienia tak naprawdę naszej funkcji w przyrodzie. Ta książka jest pochwałą prostoty, też nieco pochwałą samotności. Tylko czy Thoreau jest w ogóle wiarygodny, bo te 2 lata i chyba 2 miesiące spędził w tej swojej chacie, ale to nie jest tak, że spędził ją zamknięty jak pustelnik, tylko co jakiś czas sobie wychodził do miasteczka, spotykał się z ludźmi. To taka była samotność modyfikowana. Tak, to była jakaś kreacja, a nie prawdziwa samotność. Podobno nawet matka regularnie robiła mu pranie i często też wpadał do miasteczka po zakupy. Faktem jest, że sam zbudował chatę, w której zamieszkał i rzeczywiście przez większość czasu był w izolacji. Świat obserwował z perspektywy spacerów, parokilometrowych spacerów dookoła jeziora Walden. I ta zmienność natury, która jest odzwierciedleniem przemijających pół roku, jest tak naprawdę główną osią tej książki. Uznaje się, że rzeczywiście, że Thoreau mieszkał w samotni, ale tak jak mówiłem, to raczej jest kreacja, która na potrzeby literackie została chyba trochę podkolorowana. Aczkolwiek nie da się ukryć, że ta kreacja stała się potem inspiracją dla wielu innych autorów, którzy w Thoreau upatrują też takiego pioniera literackiego pustelnictwa. Takiego pustelnictwa reformowanego, można powiedzieć. Tak, no i wystarczy przywołać takie nazwiska jak Bernd Heinrich, który też w lasach Maine dzisiaj ma kawał lasu i bada tamtejszą przyrodę. I, współcześnie. Współcześnie. Czy nawet nasz polski Robert Pucek, który tam u stóp świętokrzyskich pagórów też mieszka w chatce, w której pająki i ćmy. Jeśli nie robią tego świadomie, to i tak odwołują się do Thoreau. Czy to, że ta książka wciąż jest wydawana i wciąż jest czytana i wciąż jest przynajmniej przez część ludzi uwielbiana, świadczy o tym, że Thoreau jako pierwszy, czy jako jeden z pierwszych trafił w punkt, to znaczy opisał to, czego nam może brakować albo nam brakuje, kiedy za bardzo się zanurzamy w cywilizacji, w technologii, w nowoczesności, biegniemy do przodu, bo generalnie Thoreau pisze, że im mniej mamy, tym mamy więcej. Mniej rzeczy mamy do zrobienia, tym więcej możemy czasu poświęcić na to, żeby myśleć, żeby się rozejrzeć, żeby dostrzegać to, co jest dookoła. A tutaj Thoreau jest chyba to, że on jako pierwszy w taki romantyczny zachwyt nad estetyką przyrody wplótł też jakąś refleksję. Czy nie tylko, że jest pięknie, ładnie, ale dlaczego jest pięknie i ładnie i dlaczego ja patrzę na to, że jest pięknie tak, i ładnie. Tak, dokładnie. I jego twórczość też jest doskonała ilustracją tego procesu, który literatura przeszła. On na początku rzeczywiście sam też zachwycał się po prostu śpiewem Skowronka, a z czasem między te zachwyty zaczął wplatać coraz więcej informacji, coraz więcej faktów, coraz więcej się po prostu dowiadywał i ta wiedza okazywała się dla niego ciekawsza niż puste zachwyty. I co ciekawe, doczytałem, że pod koniec życia on marzył o pisaniu z perspektywy liścia, z perspektywy źdźbła trawy, że już chciał porzucić ten ludzki punkt widzenia. To rewolucyjne jest. Tak. I to już chyba nie było to nature writing klasyczne, które jednak ma być pisane z punktu widzenia człowieka. Fajnym przykładem takiej książki, która realizuje ten postulat, jest Peregrine J.A. Bakera. Niestety nie przetłumaczona na polski. Myślę, że strasznie trudna do przetłumaczenia, bo pisana pięknym literackim angielskim o człowieku, który obserwuje sokoły wędrowne i z czasem staje się po prostu tym sokołem. On przyjmuje perspektywę sokoła. Jest to literacki majstersztyk i polecam bardzo słuchaczom. Natomiast niestety wymaga to dużej biegłości w języku angielskim. Wygody życiowe nie tylko są zbędne, lecz stanowią niewątpliwą przeszkodę w rozwoju duchowym ludzkości. No tak, chyba chodziło mu tą cywilizację, którą trzeba porzucić, która jest źródłem wszelkiego zła. Która podobno teraz nas atakuje bardziej niż kiedykolwiek. Wtedy atakowała kolej żelazna, na którą się skarżył Thoreau, a teraz internet, Facebooki, Twittery, komórki. No tak, pytanie, co będzie atakowało nas w przyszłości. U Thoreau wszystko, co związane z człowiekiem, było skażone. domyślnie, było złe. Natomiast wszystko, co związane z przyrodą, było jakimś tam wyrazem absolutu. Pierwotnym. Co ciekawe, w jednej z innych książek, nie w Waldenie, tylko w książce opisującej podróż po stanie Maine, Thoreau opisuje wejście na szczyt góry, niewysokiej góry, bodaj 1700 metrów nad poziom morza. Chodzi na tej górze po jakimś rumoszu skalnym i opisuje swoje przerażenie tą pierwotnością natury. I nagle, bo natura potrafi być. I nagle okazuje się, że ten ludzki czynnik w postaci mamy dowożącej czyste pranie jest niezbędny w kontemplowaniu piękna przyrody. Adam Robiński, bardzo dziękuję. Dzięki. A rozmawialiśmy o książce Walden, czyli Życie w lesie, książka Henry'ego Davida Thoreau. Właśnie ukazało się wznowienie tej książki. Jeżeli mają Państwo ochotę, proszę napisać zlotu@polskieradio.pl. zlotu@polskieradio.pl. Selässä sinisen hirven hernen vartisen hevosen. Saisinko sanoilta rauhan leivän leuvoilta pahoilta? Otan alle. To była audycja Świat z lotu Drozda. Do posłuchania za tydzień o tej samej porze i do przeczytania na facebookowym profilu audycji. Iwanka Kunewa i Paweł Drozd, dziękujemy. Dobrego dnia. Ogłoszenie społeczne. Szanowni Państwo, Hospicjum Proroka Eliasza to hospicjum domowe działające na wiejskich terenach wschodniego Podlasia. Niesiemy profesjonalną pomoc medyczną osobom starszym w ostatnim etapie ich życia. Nasza działalność jest możliwa dzięki pomocy ludzi dobrego serca. Prosimy Państwa o wsparcie. www.hospicjumpodlasie.pl.